odmawiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. 15 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla pseudokibiców z Zabrze, odpowiedzą m.in. za czynną napaść na policjantów. W tym serwisie Trójki także polityczne komentarze po rządowo-górniczym porozumieniu oraz o zimowych feriach, bez zimy. Kolejne dni z temperaturami około zera, w dzień lekko powyżej, w nocy lekko poniżej. 5 osób odpowie za czynną napaść na policjantów, 1 za znieważenie funkcjonariuszy, 3 za zniszczenie mienia. Są zarzuty dla pseudokibiców z Zabrze, którzy zaatakowali wczoraj policjantów przed Domem Muzyki i Tańca. Wszyscy byli pijani, mówi Marek Wypych z zabrzeńskiej policji. Policjanci będą wnioskować do prokuratury o to, aby ta skierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Zabrze o zastosowanie wobec tej piątki zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Przypomnę, że czynna napaść na funkcjonariusza publicznego to jest przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jak na razie dwaj nieletni oraz jeden z mężczyzn podejrzewani o zniszczenie mienia zostali zwolnieni do domu. Podczas ataku chuligani rzucali w stronę funkcjonariuszy petardami, racami, butelkami, kostką brukową i kamieniami. 5 policjantów zostało rannych, 4 jest poparzonych, 1 ma złamaną nogę. Kompromitacja czy sukces? Jeśli tak, to premier czy górników? Od szczodrych pochwał do twardej krytyki. Tak politycy komentują wczorajsze porozumienie Ewy Kopacz z górnikami. Widmo likwidacji 4 kopalń zostało oddalone, a górnicy dostali gwarancję zatrudnienia. Aleksander Przoniak. Linia frontu wyraźnie przebiega między opozycją a koalicją. Nie oznacza to jednak, że poszczególne ugrupowania mówią w tej sprawie jednym głosem. Włodzimierz Czarzasty z SLD jest jednym z najbardziej zawiedzionych porozumieniem polityków. Uważa on, że Ewa Kopacz po prostu skapitulowała. Po 3 dniach rozmów okazało się, że kopalni nie trzeba zamykać, że ludzie będą mieli nadal pracę, że dostali dodatkowe przywileje. Marcin Mastalerek z PiS chwali z kolei rząd za to, że wycofał się z likwidacji kopalń, ale gani Ewę Kopacz za zamieszanie, które wywołała swoimi zapowiedziami. Ewa Kopacz powinna po prostu przeprosić. Zupełnie inaczej w sprawie wczorajszego porozumienia wypowiada się koalicja. Adam Szejnfeld z PO uważa, że porozumienie nie różni się zasadniczo od wcześniejszych deklaracji rządu w sprawie kompanii węglowej. Najbardziej nierentowne kopalnie mają być wyłączone. A Eugeniusz Kłopotek z PSL mówi o porozumieniu jednoznacznie. To duży sukces. Zapisy tego porozumienia ze strony rządu i z drugiej strony zostaną dotrzymane. Rozmowy o reformie górnictwa na linii rząd-związki zawodowe mają być kontynuowane. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zła pogoda znów utrudnia przeszukiwania wraku samolotu linii Air Asia, a prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. To znacznie opóźnia akcję podnoszenia maszyny z dna Morza Jawajskiego. Samolot wpadł do wody pod koniec grudnia. Do tej pory odnaleziono 51 ciał pasażerów. Samolotem leciały 162 osoby. Na nowe informacje dotyczące operacji podnoszenia wraku najbardziej czekają rodziny pasażerów, których ciał wciąż nie odnaleziono. Nurkom indonezyjskiej armii nie udało się też dotrzeć do wnętrza kadłuba, gdzie, jak się przypuszcza, może znajdować się wiele ciał pasażerów i załogi. Plany podniesienia wraku na specjalnych poduszkach powietrznych w najbliższych dniach pokrzyżować może pogarszająca się pogoda. Kontynuowane są poszukiwania innych szczątków maszyny, które mogły zostać uniesione przez prądy morskie na znaczne odległości. Airbus linii AirAsia rozbił się na Morzu Jawajskim w drodze z Surabaji do Singapuru pod koniec grudnia. Na jego pokładzie znajdowały się 162 osoby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Ferie zimowe rozpoczęte, ale sceneria w wielu miejscach bardziej jesienna niż zimowa. W górach śnieg co prawda jest, ale nie tyle, ile życzyliby sobie tego narciarze. Synoptycy nie mają jednak dobrych wiadomości. W najbliższych dniach nie ma co liczyć na chłodniejszą i śnieżną aurę, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne dni z temperaturami około zera, w dzień lekko powyżej, w nocy lekko poniżej, ale bez większych mrozów, już też bez upałów. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem w północnej połowie kraju, a deszczu ze śniegiem i deszczu w południowej połowie kraju, także niestety stosunkowo ciepło i z opadami jednak deszczu. Na śnieg nie ma co liczyć do końca stycznia. Temperatury lekko powyżej zera wykluczają opady, mówi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.

crosses lightly. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Jak powinno być w niebie, wiem, bo tam bywałem. A mógłby, cytując wielkiego Czesława, powiedzieć każdy, kto kiedykolwiek słyszał na żywo Ewę Cassidy. Każdy, kto był owego dnia w waszyngtońskim klubie Blues Alley. Jak to było dawno. To jest tak rzadki przypadek, że Stingowa piosenka w wykonaniu zupełnie innej osoby sprawia tak wiele frajdy jak oryginał. Nie wiem, czy państwo się zgodzą. A my do Iwy tak jakoś rzadko wracamy. Trzeba by to naprawić jak najprędzej. No już dzisiaj zaczęliśmy. A w Stingowym kwadransie pomyślałem sobie, żeby właśnie świetne dziewczyny pośpiewały jego piosenki, ale trochę podniosłem sobie poprzeczkę, mianowicie szukałem takich piosenek, które Sting napisał i skomponował dla świetnych dziewczyn, a sam przy okazji się nie odezwał. I tak przeglądałem te swoje kilometry Stingowych płyt na półce i proszę mi pomóc, no ja znalazłem tylko dwa takie przypadki. Zresztą znakomite i energetyzujące. Mam nadzieję, że państwu ciśnienie krwi podniosą, znaczy tym, którzy tego potrzebują. Nic innego mi nie przyszło do głowy. Pierwszy przypadek to film Nowe Szaty Króla, disneyowski, rysunkowy, gdzie Sting pisał między innymi, co sprawiłoby przyjemność mojemu tacie, bo to była jego ulubiona artystka, między innymi dla Eartha Kitt. When a woman acquires a certain age and the men who adored you no longer swoon, it pays to avoid the sunlit days and live by the light of the kindly moon. But the moon grows old just like us all, and her beautiful years are done. So now she prays through endless days to take her revenge on the sun. When I was a girl at my daddy's side, Papa, the royal mortician, revealed to me in secret signs the mark of a magician. And daddy was no dummy, did outrageous things with the mummy, and often the stiffs that he would drive would look better dead than they did alive. I studied well, I learned the trade, I thought my looks would never fade. If I could find that recipe to give eternal youth to me, it was always my ambition to use Papa's tuition and gain some small remission from the vagaries of time. Every little ray of sunshine robbed me of my youth. Who to blame, who the one, who to curse? You know the only one to blame would be my enemy, the sun. With glee, the promises you made to me, I've really stopped at nothing, murder, treachery, and lying. Whatever it takes to keep my looks, you really can't blame a girl for trying. Snuff out the light, claim your right to a world. No radzi sobie chłopak z pisaniem tych piosenek. Jak się okazuje, ten Roxanne to nie był przypadek i umie pisać także dla koleżanek. Choć jako się rzekło, to robi rzadko, tak żeby pisać dla koleżanek, a samemu przy tym się nie odezwać. Ale oczywiście zdarzyło mu się także przy musicalu The Last Ship, gdzie jest kilka kobiecych postaci. Wśród nich oczywiście jedna z głównych postaci całego przedsięwzięcia, czyli Meg Dawson, w którą na Broadwayu wcieliła się Rachel Tucker. To jest moja ulubiona piosenka z tej broadwayowskiej wersji. Zupełnie jakby państwo mieli chwilę i się temu zechcieli przyjrzeć, jak fantastycznie treść tego utworu pociąga za sobą formę. To nie jest piosenka typu A, A, B, A. Jak wiele się tutaj w tej formie dzieje, a treść jest dość, trzeba przyznać, przewrotna. Myślę, że dobrze by było, aby Sting w najbliższym czasie, nie wiem, występując w Gdyni czy Gdańsku, nie śpiewał raczej tego rodzaju opowieści. Mianowicie rzecz jest z grubsza rzecz biorąc o tym, jak to panie potrafią mocno się rozczarować związkami z marynarzami. I co z tego dalej wynika? No wynika z tego, z grubsza rzecz biorąc, to, że potem te panie pijąc w barze błagają swoje koleżanki i mówią im: słuchaj, jeśli kiedykolwiek zobaczysz, że ja zaczynam nawet rozmowę z marynarzem, natychmiast palnij mi w łeb i moje skrwawione ciało wyrzuć do morza. No oczywiście to jest taki szybki skrót, ale z grubsza rzecz biorąc taka atmosfera panuje w tej historii. When the wind's from the eastern quarter and there's a pungent taste of salt upon the breeze, something troubled your insides like a scum upon the tides, or something washed up on the beach down by the keys. Intuition's what a girl in love relies on. I should have known the only wanted to be free. I drew my line upon the sand. Only a fool would ever stand between a man and his involvement with the sea. And when the tide rolls out, you'll find your bed is empty and he's gone.

my heart, you're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees, I'm begging you please to come home. Celia, you're breaking my heart, you're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees, I'm begging you please to come home. Come on home. Making love in the afternoon with Cecilia up in my bedroom. Making love. I got up to wash my face. When I come back to bed, someone's taking my place. New York Voices śpiewali muzykę Paula Simona, a także jego słowa. Teraz zostaniemy z samą muzyką. Przy fortepianie Mark Copeland. Thank you. Mark Copeland. Na ten temat to oczywiście Old Friends. Piosenka, którą Paul Simon napisał jeszcze w czasach, kiedy obok niego na scenie stał Art Garfunkel. Paul Simon i Sting w Polsce, w Krakowie, w marcu. No właśnie, Art Garfunkel, dawno jego nie było w Sieście. Sięgnijmy po jedną z najbardziej zaskakujących sesji, jakie Art popełnił kiedykolwiek. Hide your heart from sight, lock your dreams at night, it could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you. Run when church bells ring, it could happen to you. All I did was wonder how your arms would be, and it happened. Art Garfunkel i Standardy. Tak, taki był album ładnych parę lat temu, Some Enchanted Evening, gdzie Art Garfunkel śpiewał wyłącznie klasykę amerykańskiej piosenki. I pomyślałem sobie, że może to jest dobry pomysł na ten ostatni kwadrans pierwszej odsłony Siestowej, żeby sięgnąć po takie płyty właśnie ze standardami, nagrane przez postacie, od których byśmy się podobnego posunięcia repertuarowego nie spodziewali. Na przykład taka historia. I to jest piosenka, o którą państwo wciąż tak proszą, a potem żywo ją komentują. To jest oczywiście miłe, bo utwór jest wielkiej urody, ale też zaskakujące, bo pieśń jest dość przygnębiająca. Taken you. Angels have no thought Sinead O'Connor z płyty Am I Not Your Girl z 1992 roku. I Sinead i Art Garfunkel na swoich płytach ze standardami śpiewali Jobima. Jakoś po niego nie sięgnąłem. Więc chciałbym teraz jedną z takich ważniejszych jobimowskich i może w ogóle brazylijskich postaci. Mówię jobimowskich, bo on wielokrotnie po Jobima sięgał, ale brazylijskich, bo niejako Jobima stał się następcą. To jest mianowicie Caetano Veloso. Caetano też, o co byśmy go nie podejrzewali, nagrał album ze standardami dziwacznymi, zresztą czasami między innymi śpiewał Paula Anka i z drugiej strony Nirvana. No ale my, skoro jesteśmy dzisiaj w klasyce amerykańskiej piosenki, to pójdźmy tym tropem. Are the stars out tonight? I can tell if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. Near, you're here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. Caetano Veloso sam z gitarą. Pamiętają go państwo z tego cudownego filmu Almodovara, kiedy Caetano pojawił się z wiolonczelistą nazwiskiem Jacques Morellenbaum, naszym dobrym, zresztą znajomym z płyty Marise, z płyty Paulo Floresza. Chciałbym, żeby Jacques pojawił się i teraz jako aranżer i współpracownik przy tej piosence. Jednej z moich ukochanych, i tak rzadko ludzie po nią sięgają, nie wiem, być może boją się, żeby jej ani odrobinę nawet nie zepsuć. Jedną z piękniejszych wersji, moim zdaniem, zawsze śpiewała Katie Lang, no i oczywiście Ella Fitzgerald, a tutaj nagle, proszę bardzo, Brazylijczycy sięgnęli po Cola Portera. To jest ostatnia pieśń w tej odsłonie siesty, no ale jeszcze się pożegnamy przed wiadomościami. Thank you.